राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 3 जनवरी 1997 को माहेश्वरी भवन गौहाटी में प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम विश्वास हो जाए परमात्मा है, ऐसा विश्वास हो जाए तो निर्भय हो जाता है, निशंक हो जाता है, निशंग हो जाता है, भय नहीं रहता, शंका नहीं थी, शोक चिंता नहीं रहती। क्यों? परमात्मा है तो परमात्मा ऐसा तो नहीं एक देश में रहते हैं, वो सब है, सब जगह है तो यहां भी है, और सब में है तो अपने भी हैं, और वो सबके हैं तो हमारे भी हैं, तो फिर हमारे क्या बाकी रहेगा? इस बात को मान रहे कुछ बाकी नहीं रहेगा। परमात्मा है और सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, सब में वो परिपूर्ण है। तो सब में तो हमारे नहीं है ही, सब जगह तो यहाँ है ही, सब समय में तो अभी भी है ही, और वो हमारे हैं। हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, हमारा मन हमारा नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है, हमारे जो देखते ये चीजें हमारी नहीं है, परमात्मा हमारे हैं, पूर्ण हो जाएगा। इस विश्वास की कमी के कारण से ही खटपट हो रही है, दुख हो रहा है। एक विश्वास हो जाए भगवान है, सब गए हैं अपने हैं, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। और वह है ही, क्योंकि ये विचार आप करें कि जितना दिखता है, सुनने में आता है, सोचने में आता है, ये ठहरने वाली चीज नहीं है। ये दिखने वाला ये चीज ठहरने वाली है, ये मकान है, व्यक्तियां है, ये वस्तु है, ये टिकने वाली नहीं है। खूब विचार करो, इसमें बिल्कुल शंका नहीं है। एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, आज से 100 वर्ष पहले ये शरीर था नहीं, और 100 वर्ष भी रहेगा नहीं। ये मकान भी 1000 वर्ष पहले नहीं था, 1000 वर्ष नहीं रहेगा, 1,00,000 वर्ष लगा लो, 1,00,000,000 वर्ष लगा लो, नहीं है, नहीं है, ये नहीं। जितना देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखिए सुनिए और गुनिए मन माही, मन में विचार करो, ये नहीं है। तो है परमात्मा, वो है, उस है से ही ये है दिख रहा है। ये एक क्षण भी नहीं है, ये खूब आप ध्यान दें, ये हरदम नष्ट हो रहा है, हरदम अभाव रहा है। जैसे अपना बालकपन है वो बीत गया, अब बालकपना नहीं रहा, तो बालकपना नहीं रहा तो जवानी भी नहीं रहेगी, वृद्धावस्था भी नहीं रहेगी, सही भी नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें नहीं तत्व है, नहीं पना ही है, इसमें है पना नहीं है। वो जो नहीं पना है वो हरदम जा रहा है, ये है पना दिखता है, ये हरदम नष्ट हो रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता है, ऐसे ये संसार जितना देखने सुनने में आता है हरदम चल रहा है, हरदम चल रहा है, कहाँ जाएगा अभाव में? किसी क्षण भी ये ठहरता नहीं है, कभी नहीं ठहरता, किंचित बात भी नहीं ठहरता, हरदम जा रहा। अगर ये बात भी आप जान लें तो निहाल हो जाए, और परमात्मा है ऐसा मान ले तो रिहा हो जाए। ये जानने मानने की दो बात है, ये हरदम जा रहा है, ये जानने में आती है बात, परमात्मा ये जानने में नहीं आती, ये मानने में आती है, विश्वास में आती है, स्वीकार कर सकते हैं। और ये तो जानने में आती है बात, थोड़ा सा आप विचार करें, इधर आपने सोचा नहीं है, नहीं तो ये जानने की बात है। जब अपनी माँ के जन्मे तो ऐसे थे क्या, तो ये कब बदले, कब के कब बदले, कब नहीं बदले, किस क्षण में नहीं बदले, ऐसा है ही नहीं कोई क्षण जिसे बदले ना हो। हर दम बदलता है, हर दम ही नित्य निरंतर बदलता है, प्रत्येक क्षण में बदलता है, सिवाय बदलने के है ही नहीं कुछ। गंगा जी किसको कहते हैं, जो बहती है, नदी बहती है उस नदी कहते हैं। ऐसे इस संसार सब बह रहा है, किस तरफ बह रहा है, अभाव की तरफ, इसका अभाव हो रहा है। आप ख्याल करें इस बात पर, खूब ध्यान दें। अपने इतने वर्ष हमारे को आ गए कहते हैं ना, इतने वर्ष आ गए नहीं चले गए हैं, आप बोला तो नहीं मानोगे, जितनी आयु हो गई उतने मर गए। जब जन्मे थे वो 80 वर्ष का होने वाला बालक है, तो वो एक दिन का हो गया तो एक दिन घटेगा कि नहीं, वो इसमें कोई शंका है क्या, बालक एक दिन का हो गया तो 80 वर्ष में से तो एक कटा है, कन और आया कोई, एक दिन बीत गया, बालक कल हुआ था, आज आ गया, आज पार हुआ, 24 घंटा हुआ, तो 24 घंटा 80 वर्ष में से ही तो कटा है, कन और आया उसमें से कटा है, और एक वर्ष का हो गया तो 80 का 79 रहा। ये बात खूब जानने की है, ये केवल मान लो ऐसा कहे, ऐसे माननी है, जानने की है बात, मालूम देगी संसार आज तक किसी को नहीं मिला है, संसार किसी को मिला ही नहीं आज तक, मिलने के वक्त नहीं इसको, तो जाने में खत्म होने में लगा है, रात दिन मिले कैसे, बोलो हरदम दौड़ रहा है वो कैसे मिले। ये बात आप जान, आप जानने की बात है, एकदम जानने बात है, इधर ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान दें तो ये प्रत्यक्ष बात मालूम देगी, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखेगी भीतर से, बुद्धि से, जैसे आंखों से दिखता है, वो भीतर की बुद्धि है, आपके जानने की शक्ति है बुद्धि, उससे ये दिखेगा कि तू हरदम जा रहा है, रात में दिन में सुबह शाम किसी वक्त भी ठहरता नहीं, एक क्षण भी, हरदम अभाव में जा रहा है आपका, हमारा बालकपन अभाव में चला गया ना। अभी कोई पूछेगा आपका बालकपन दिखाओ, तो कल मैं दिखाऊंगा, वो तो चला गया, तो वो चला गया नहीं है, चला ही जा रहा है, बात हम कर रहे हैं इसमें भी चलना, निरंतर जाना बंद नहीं होता है, निरंतर खत्म हो रहा है, निरंतर हम इतना वर्ष जी गए, बांस बस गांठ मठ ऐसा हम ऐसा जी गए, बिल्कुल झूठी बात है, जी गए कि मर गए, गए साल हम कहते हैं, आज इस बार हम जी गए, आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो गए वर्ष आज एक वर्ष हुआ, तो एक वर्ष जी गए कि मर गए, शंका हो तो बोलो कोई, इतने ख्याल नहीं किया, ख्याल करो आज तो एक वर्ष और मर गए, गए वर्ष एक कम हुआ था, उससे आज एक वर्ष और कम हो गया, आगे जीने में कम हो गया, अगर जीना कितना इसका तो पता नहीं, पर मर गए इसका पता है, 50 वर्ष का हो गया तो 50 वर्ष तो मर गया, अगर कितना जिएगा इसको पता नहीं है, मर गया इसका बिल्कुल पता है, एकदम सच्ची बात है, इसमें कोई शंका है, तो संसार तो नित्य निरंतर जा रहा है, निरंतर ही जा रहा है, निरंतर आप बैठो तो जा रहे हो, सो तो जा रहे हो, चलो तो जा रहे हो, नींद लो तो जा रहे हो, जागते हो जा रहे हो, काम धंधा करते हो जा रहे हो, भजन करते हो जा रहे हो, पाप करते हो जा रहे हो, पुण्य करते हो जा रहे हो, दान दे रहे हो जा रहे हो, ले रहे हो तो जा रहे हो, खराब काम करते जा रहे हो, अच्छा काम करते जा रहे हो, जाना मिटेगा नहीं। इस बात पर आप थोड़ा मनन करो, कृपा करो कि अभी सुन कर मनन करो, विचार करो, बहुत लाभ की बात है। ये अगर समझ में आ जाए तो अन्याय मिट जाएगा आपका, अन्याय नहीं कर सकोगे। हमने देखा है, वो बताऊ आपको, आपने भी देखा है। ट्राम चल रही, ये बस चल रही है संसार शहर की, तो उसमें कोई मना नहीं करता मत चढ़ो, क्या ट्राम तो नहीं होगा, बस बस चलती होगी शहर में, तो उस पर चढ़ जाओ, कोई तो कोई मना नहीं करता कि भाई मत चढ़ो। रेल पर मना करते हैं, आदमी भी एक दूसरे हैं, वही आदमी है। काम पर मैंने देखा है भरी हुई है, और बीच में डंडा, उस पकड़ कोई चढ़ जाओ तो ले लगेगी हाथ से, पैर रखना अलग कर दे, पैर रख दू और ले लगे, पर गाड़ी में नहीं, अस्पताल जगह नहीं, अस्पताल नहीं। कारण क्या है, काम तो अभी उतरना है हमें, तो कुछ मना करें, क्यों मना करें। अगर गाड़ी में तो रहना है, जिसमें 8-3, 100, 500 मील जाना है, तो बिल्कुल नहीं बैठ देंगे, एवं टांग फटा दुख पाएंगे, पर टांग यूं कर देंगे, अब बैठने की जगह नहीं है। तो ज्यादा टिकने की भावना से ही अन्याय होता है। हम रहेंगे यहां पर, फिर भी रेल में मना नहीं कर सकते, किराए का मकान हो तो उसमें बिल्कुल नहीं आने देंगे, और घर का मकान हो तो बिल्कुल नहीं आने देंगे। तो ये ज्यादा हम रहेंगे इस भावना से ही अन्याय होते हैं। खूब इसमें गहरा आप विचार करो, सत्संग की बातें ऐसी नहीं है कि सुन लिए तो नहीं है, ये विचार करने की है और काम में लाने की बात है। मैं ये नहीं कहा कि आपको आने दो जाने दो रख दो, ये कोई आग्रह नहीं, केवल आप बात जाननी है कि यहाँ रहना हमारा मन बंद हो रहा है, जाने की तैयारी हो रही, जाने की तैयारी और कुछ नहीं। जन्म के बाद खास काम मरना ही है, और वो खास काम नहीं है, वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, उसका ब्याह होगा कि नहीं संदेह है, उसके बाल बच्चे होंगे नहीं वो संदेह है, बनेगा वो भी नहीं, व्यापार धनी बनेगा कि नहीं पता नहीं, बनेगा कि नहीं बनेगा, हर एक बात में संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह है। आप ख्याल नहीं करते, ख्याल करो तो मरेगा तो जरूर ही, इसमें कोई संदेह है या? जो संदेह नहीं है वो बात तो आप याद नहीं करते, जिसमें संदेह है उसमें रात दिन लगे, जिसका भरोसा नहीं है संदेह है उसमें रात दिन लगे, जरूरी है उसको ख्याल नहीं देते, ये करेंगे वो करेंगे करेंगे करेंगे, पर तुम मरेंगे याद किया नहीं कभी, करेंगे तो होगा कि नहीं पता नहीं है, अरे मरेंगे जरूर होगा संदेह नहीं है, तो क्या करें कि मरने की तैयारी रखें। तैयारी रखने का मतलब सब काम हुआ, आज मर जाए हम तैयार, हमारे कोई काम बाकी नहीं है। आप महात्मा हो जाओ तब तो जीवन मुक्त हो जाओ, कल्याण हो जाएगा, आपकी जानकारी से आप कल्याण हो जाओगे, आपको सीखने की जरूरत नहीं, कोई महात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं, गुरु बनाने की जरूरत नहीं, ग्रंथ की जरूरत नहीं, केवल बात को जान ले तभी संसार जाता है, न जाना कम जाना हो जाए, पता नहीं है मारे काल अचानक चपेट की हो, ये घड़ी के मिला के ढेरी अचानक पट पर चला गया, वो तो मर जाएगा जैसा एकदम सच्ची है ना। आप विचार करो, कच्ची हो तो बोल दो भाई, कुछ पता नहीं है, मरना होगा इसमें संदेह नहीं है, जीना कब तक पता नहीं है, मृत्यु होगी जरूर, जन्म लियो जरे मरनो पर श्री मौतरी नगर सिर कुचहरी, लाख उपाय करो नर कितना, बिना भजन नहीं छूटे, हरदम जा रहा है श्री हरदम, ये सब जितना देख देख सुनने वाला सब मिटने वाला है, जितने शहर हैं सब जंगल में बसे हुए हैं, और जंगली हो जाएगा अंत में। कोई शहर जंगल में नहीं बसा है, कहां बसा है? उसको जंगल नहीं कहते, शहर है यहाँ पर। मात्र गांव जितने जंगल में बसे हुए हैं, जंगल में बसे शहर हो गया, गांव हो गया, गाड़ी हो गई, मकान हो गया, और फिर जंगल होगा हजार पंद्रह लाख वर्ष, करोड़ वर्ष, अरब वर्ष, कितनी कला अंत में शपथ तो होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। खड़े खड़े ठीक रीर माँ हड़ पुराने जमाने की बात आपने देखी होगा, मैंने भी देखी, आपने ख्याल नहीं किया होगा, छोटी छोटी इतनी ठीक रही, छोटी छोटी बहुत पुरानी जगह जमीन जहां उड़ गई है ठीक रही है, वहां छोटे छोटे कड़गा हड्डी का, हड्डी का छोटे छोटे हड्डी का कड़गा, इसका अर्थ क्या होगा कि यहाँ मकान था, आदमी रहते थे, ठीक रही चलती, गलती नहीं है, हड्डी हड्डी का छोटा छोटा टुकड़ा गलता नहीं है, ऐसा देखा होगा, नहीं देखा तो मान लो मार देगा होगा। आप ख्याल नहीं करते, ख्याल करने से दी गई बात, तो वहां कोई शहर था, आदमी थे, कोई मंदिर थे, तभी तो हड्डी है ना, कहां से होती, कोई मटकी बड़ा था तभी तो ठीक ही हुई है, निष्कर्ष हुई है। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि ये सब सब है न्यास होने वाले है, तो क्या करो, उपकार करो, भगवान का भजन करो, दूसरों को दो, हित करो, पुण्य लूटो और भगवान की प्राप्ति करो, संग्रह करो और भजन नहीं करो तो कितनी आफत होगी, कौन रक्षा करेगा, कोई अपना सहायता करने वाला है नहीं संसार, सभी जाने वाले हैं, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो दोनों को जाने, काठ के पास काठ रखे तो क्या रक्षा करे, वही जलने वाला। अब इतना आप बैठे, मैं किसी का ही सहारा लू, कोई है फिर रहने वाला, कितना सारा देगा वो, तो काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे जब दोहों को जारे, श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह परे तो दोहों को फारे, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली तब बिल्ली आवे तो दोहों को मारे, आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज वेद पुराण पुकारे, सब कहते एक परमात्मा के सिवा, क्यों वो रहता है, वो कभी नहीं मरा है, कभी नहीं मरेगा, कभी मर सकता ही नहीं, तभी वो परमात्मा है, मर जाए तो परमात्मा कैसा होगा, साकार मानो, निराकार मानो, निर्गुण मानो, सगुण मानो, कैसे ही मानो, परमात्मा तो वो है, उसका नाश नहीं होता, तो उसके सहारे बिना आपका सहारा है क्या, और बर्ताव करो तो अच्छा बर्ताव, प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सुख मौसम का बर्ताव करो, दो बात खास, भगवान को याद करो और अच्छा बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो आपको शांति मिलेगी, आप देख लेना कोई पूछे मारे अच्छा ऐसे यहाँ जाओ, ऐसे इसे आगे ऐसा मिलेगा, यहाँ वृक्ष मिलेगा, वहाँ कुआं मिलेगा, उस अगर एक मकान मिलेगा, ऐसे बाएं तक ऐसे होगा, दाएं बता दो, आप बता तो शांति, प्रेम से आप बता दो आपको शांति मिलेगी, प्रत्यक्ष कर लेते हो आप, दूसरे को सुख देने से अपना सुख ज्यादा मिलता है, उसको सुख तो कम दिया आपको ज्यादा मिलता है, पर ये अटल नहीं है, जिस तरह से ये मरने वाली बात कही ना, ये ख्याल नहीं है, ख्याल को तो सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, इस तरह से दूसरे को सुख पहुंचाने से अपने को सुख ज्यादा मिलता है, पर ये हाथ नहीं लगी बात, ये पता नहीं, छोटे स्टेशन उतरना है हमें, और छोटा स्टेशन है, अंधेरा है, उसमें बत्ती है नहीं, पूछते हैं कि भाई कौन सा स्टेशन है, बोले बता चाचा, अब चल चल नहीं कहते थे गुवाहाटी, कहते आज हुआ समय तो नहीं खर्च हुआ, जबान बोली ऐसे ही बोलते, आपने देखा है ना, हमने देखा है चाचा, अठिया इतनी खर्च में कहते गुवाहाटी, पर क्या हमें क्या मतलब बताने से, हमारे क्या मतलब क्या, तो भाई अच्छा बर्ताव करो, बताए प्रेम से बता दो भाई गुवाहाटी है, जैसे दान देने से सुख होता है ऐसे ही सुख होता है, जैसे वो चीज मिल जाए सुख, जैसे सुख होता है दूसरे को सुख देने, आराम देने से, मीठा बोलने से सुख होता है, पता नहीं हमको पता नहीं, पता नहीं हो जाते नीट रहते मुफ्त में, कोई एक खर्चा नहीं, केवल उसके हित की भावना, इसकी भावना मात्र से शांति होती है तो सर्वे भवन सब सुखी हो जाए। भावना अच्छी करो, भावना ही करो तो बुरी क्यों करो, मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों वाला बताओ, खर्चा लगता है। मन के लड्डू बनाए जाए उसमें खांड कम क्यों, घी कम क्यों टपकता रहेगा, खर्चा लगता ही नहीं। ऐसे प्रेम से बर्ताव करो तो क्या खर्चा लगता है। सबसे हेलमेल चाहिए नदी नाव संजोग, नदी में आग बैठ गया नौका में भले चल दिया, किधर उधर से आए जो बैठ गए नौका करके चल दिए, ऐसे घर में आ गए समय से चल दिए, कोई जाने बात है नहीं। तो बर्ताव थोड़ा समझे प्रेम का ही करो, घटपट क्यों करो। और जा रहा शरीर इस बात याद रखो, एक बात ये याद रहेगा हरदम जा रहा है भाई तो अच्छा बर्ताव होगा, शांति होगी, पैर फैलाओगे नहीं। कितनी प्रत्यक्ष बात है, केवल इधर ध्यान दो आप, ध्यान वैम है जी रहे हम तो जी रहे हैं, ये तो आपकी रट ली आपने खूब याद कर ली जी रहे हैं, पर तो आप देखो जी रहे हैं मर रहे हैं, इसमें संदेह बोलो कोई भाई बोलो, जिसके संदेह हो कि नहीं हम तो जी रहे हैं, जी रहे हैं कि मर रहे हैं। मनुष्य शरीर मर रहा है, आप जो स्वयं हो जीते हो, आप स्वयं जीते हो, आप नहीं तो दूसरी गोली में कौन जाएगा, दूसरा जन्म किसको होगा, तो आप जो जी रहे हो और शरीर मर रहा है, ये तो प्रत्येक क्षण मरता है। अगर ये बात रहे तो क्यों कोई थोड़े दिन करना है, थोड़े दिन का किसी को क्यों दुख दे, थोड़ा दिन रहना अपने तो। थोड़े दिन का पता नहीं आज चले जाए पता नहीं, यहाँ से घर पहुंचे पहले भी जब प्राण खत्म हो जाए तो पता नहीं है। कलकत्ते में सत्संग कर रहे थे, वहां एक माई मर गई सत्संग बोलकर बैठ गई थी, ये तो आप मानते हैं पता नहीं है ना, हम इधर जियेंगे पता नहीं है, पांच दस वर्ष बीस वर्ष भी जी गया और यहाँ से घर नहीं पहुंचे, बीच में हाथ फैल हो गया, कच्चा मामला है ये, सच्चा नहीं है, कच्चा कच्चा जी जाए अच्छी बात, जितने जीते अच्छी बात है। कलकत्ते आदि शहर में सुबह गए शाम को शामत आ गए तो सब जी गए, इतनी मोटर उठने चलती है नजर की पेट में आए खत्म, शामत आ गए समझो आज बच गए। इस तरह से मौत में बच रहे हैं तो भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, उपकार करो भाई, लाभ ले लो, जाना तो पड़ेगा तो चतुर वही है जो लाभ ले रहे, तो श्री सुरेंद्र चतुर है जो राम भजन लो लिए, पर धन पर मन हरण को तो वेश अभी परवीन, दूसरे का धन देना दूसरे मन खेलना तो वेश बड़ी होशियार है। आप ऐसे बन गए तो वेश पदवी मिल जाएगी आपको, आपकी एक वेश होगी और क्या होगा, धन दूसरे का ले लिया मन ले लिया अपने, तो बेशक दर्जा हुआ बहुत दर्जा हुआ। अरे भाई उपकार करो और भगवान को याद रखो, चेत रखो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी सिद्धांत की बात है। आकर के बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र में नहीं रही है, सच्ची है नई बात, उसी मौत नदी गाओगी। अब 43 मिनट आए तो आप तो पहले आ गए थे, 18 मिनट आए तो मैं आया था तो 18 मिनट आए थे, अब 43 आ गए तो कितने हुए, 18 से 43 तो कितने होते हैं, 25 कितने होते, तो 25 मिनट घट गए कि नहीं, जीवन में से घटेगा कहीं और से आए हैं, जीवन में से कम हुए ना, तो 18 मिनट मर गए सब सब सब सब 18 मिनट तो मर गए, 18 मिनट तो मौत नजीक आ गई, सच्ची झूठी बताओ भाई। तो इसमें सावधान रहो हरदम, अच्छा काम करो, न जाने कब चले जाए, अच्छा काम करो, भगवान को याद करो और अच्छा काम करो, दो बात पता नहीं कब चले जाए, आज तो सजग है माथा खराब हो जाए पागल हो जाए बीमार हो जाए मूर्छा हो जाए तो क्या कर सकोगे? कुछ नहीं कर सकोगे, लकवा मार जाए, कुछ कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते। बहुत कच्चा मामला है। इस वास्ते जितना मिले भगवान को याद करो, लोगों को पुकार करो, प्रेम से बर्ताव कर लो। मैंने कहा तो खर्च कर दो, आप पैसा खर्च कर दो, अरे पैसा रख भी क्या करोगे, अंत में छोड़कर ही मरोगे। थोड़ा छोड़ दिया, कम छोड़ दिया, ज्यादा छोड़ दिया, और फिर क्या पड़ता है। मैंने कहा भी आप विद्यालय बनाओ, कुछ जैसे बच्चे ठीक सुधरे, या छोड़ तो मरना ही, छोड़ नहीं मरना है। साधु त्यागी होता, त्यागी से त्यागी लंगोटी फूटी तुम भी तो बचेगी, कर्म पहले फूट जाए पैसे मरेगा। हमारे पास कुछ नहीं भी हो तो पहनना कपड़ा, और तुम भी तो बचेगी कि नहीं, मरेंगे तो पहले ही, खाने की चीज बचेगी, पीने की बचेगी, रहने की चीज बचेगी, मरेंगे पहले। ऐसे चिंता करते क्या खाएंगे क्या करेंगे, अरे खाएंगे बोलो, खाने की पहनने की चीज सब खत्म हो जाए, पीछे मरेगा क्या कोई? चिंता करते खाने पीने की, परिवार नहीं तो बोलो खाएंगे क्या भाई। खाने की चीज बगसे ही मरोगे पहले, पक्की बात है। ऐसे कुछ चिंता करते ही मरने की, बोलो इतना बैठा बताओ। त्यागी से त्यागी भी कुछ छोड़ नहीं मरेगा, भोगी रागी धनी भी छोड़ कर मरेगा। हम कुछ नहीं रखते पर तो कपड़ा तो रहेगा, बाकी मरेंगे तो बाकी तो बचेगा ही, मरेंगे पहले, कपड़ा रोटी वह तो बचेंगे अपनाएंगे पहले, चिंता करते हैं उसकी। दादू दुनिया बावली सोच करे है गहली, रोटी दसी राम जी दोपहर पहले सोच करे गहली, दसी सी क्या खाएंगे, अरे खाने की चीज बचेगी मरोगे पहली, बस ये संदेह है क्या? कितना पाप करते हैं, कितना हत्या करते हैं, कितना अनर्थ करते हैं, क्या खाएंगे, कितनी चिंता करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं मत कमाओ, काम मत हो, ये बिल्कुल अर्थ है हमारा। मैं कभी नहीं कहता हूँ काम मत, काम करो एकदम, पर वो थोड़ा जरूर पाप मत करो, अन्याय मत करो, ठगी मत करो, धोखा मत दो, विश्वासघात मत करो। क्यों? कि आप विश्वासघात चाहते हो, आप विश्वास कोई ठगी के चाहते हो आप, तो दूसरा कोई भी नहीं चाहता, वो कम विश्वास करते हो तो पाप ही तो पाप, और पाप क्या? आप चाहते नहीं वो दूसरों के साथ बर्ताव करते, ये तो गलती है। आप चाहते हो कोई आपकी चोरी करे, आप चाहते हो मेरे को धोखा दे, तो फिर धोखा क्यों देते हो? धोखा मत दो, पाप मत दो, राह करो, खटो, परिश्रम करो, कमाओ, अच्छे काम में लगाओ, कोई फायदा नहीं। परंतु ये ख्याल कर लो कि ये सही रहने वाला नहीं, ये परिस्थिति नहीं है, कभी एक परिस्थिति रही नहीं, किसी की नहीं रही। नारायण नारायण नारायण नारायण।